będziemy grali. Może mi pomożesz. Ty nie wiesz? To właśnie dlatego jest nas dwóch. To ja przynoszę muzykę. To może być wszystko. Proszę się przekonać i włączyć Trójkę o godzinie 23. We wtorek. We wtorek. Zapraszamy. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Wtorek, 12 dzień marca, minęła godzina 6. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier i prezydent spotkają się dziś w Białym Domu z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Dziś 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. O handlu oraz postulatach rolników i przewoźników rozmawiali przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy. W Stanach Zjednoczonych goszczą premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda. Dziś w Białym Domu polscy przywódcy spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem. Premier i prezydent do Waszyngtonu przylecieli osobnymi samolotami. Wymagają tego procedury bezpieczeństwa. Donald Tusk zaznaczył jednak w mediach społecznościowych: z prezydentem różnimy się politycznie praktycznie we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem. W czasie swojej serii spotkań z przywódcami państw wschodniej flanki NATO szef rządu podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich. Jasny sygnał podczas dzisiejszego spotkania chce również wysłać amerykański prezydent Joe Biden. Nie tylko do Polski, Ukrainy i Rosji, ale też do wyborców w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden krytykował bowiem ostatnio swojego politycznego rywala, Donalda Trumpa, za miękką postawę wobec Władimira Putina i podważanie podstawowych traktatów NATO. Prezydenci i premier usiądą dziś po południu w gabinecie owalnym. Początek rozmów będzie jawny, później kamery będą musiały opuścić pomieszczenie. Z Waszyngtonu, Karol Surówka, Polskie Radio. Idea obecności Polski w NATO była od samego początku wyłączona z politycznego sporu, powiedział prezydent w orędziu z okazji rocznicy przystąpienia Polski do sojuszu. Andrzej Duda przypomniał, że poparły to wszystkie strony sceny politycznej. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego wielkiego zadania, należą się najwyższe wyrazy uznania i wieczna pamięć. Nasza ojczyzna jest dzięki temu dzisiaj bezpieczna, a członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności. Prezydent dodał, że jedność sojuszu jest niezbędna w bezkompromisowym wspieraniu Ukrainy. Dziś mija 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. Wczoraj oficjalnie została powitana Szwecja. Flaga tego kraju zawisła przed kwaterą główną paktu w Brukseli, a także przed sojuszniczymi dowództwami w belgijskim Mons i amerykańskim Norfolk. Welkommen till NATO. Szwecję w NATO przywitał sekretarz generalny Jens Stoltenberg. This is an historic day. To historyczny dzień. Szwecja staje się członkiem NATO w krytycznym momencie dla wspólnego bezpieczeństwa. Jens Stoltenberg powiedział, że Szwecja uczyni sojusz silniejszym i bezpieczniejszym. Wnosi do NATO najnowocześniejsze siły zbrojne, prężny przemysł obronny. A premier Szwecji Ulf Kristersson podkreślał: wybraliśmy was, a wy wybraliście nas, by wzajemnie się chronić, zgodnie z zasadą wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. One for all. Wejście Szwecji do NATO to wzmocnienie wschodniej i północnej flanki, co ważne dla Polski. Morze Bałtyckie staje się niemal Morzem Natowskim, chronionym przez flotę okrętów podwodnych Szwecji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O handlu, postulatach polskich rolników i przewoźników rozmawiali we Lwowie przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman powiedział, że w skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele wszystkich resortów odpowiadających za współpracę gospodarczą. Podjęliśmy z panią premier decyzję o tym, żeby zintensyfikować pracę tej komisji, aby ona spotykała się częściej, a grupy robocze poszerzyć o kolejne obszary naszej współpracy. Międzyrządowy zespół jest ważnym elementem współpracy Polski i Ukrainy, powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Nasza komisja stanowi przykład, że potrafimy skutecznie pracować, uzgadniać, omawiać trudne kwestie, działać z korzyścią dla naszych państw i naszych narodów. W rozmowach uczestniczyli minister rolnictwa Czesław Siekierski oraz wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce. Ponad 60 tysięcy razy w ubiegłym roku młodzi ludzie z całej Polski szukali pomocy psychologów poprzez telefon zaufania. Prowadzi go fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. O problemach dzieci i nastolatków będzie mowa w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 17.20 w audycji 116-111. Audycja będzie poświęcona problemom, z którymi pod numer zaufania dzwonią same dzieci. To będzie żałoba, hejt, przemoc w szkole, zagrożenia w internecie. Mówi autorka audycji 116-111 Katarzyna Stoparczyk. W najtrudniejszych, czasem tragicznych sytuacjach pomaga najmłodszym Katarzyna Talacha, odbierająca telefon zaufania. Ja patrzę na tą pracę jako nadzieję, a nie jako na coś dołującego. Każda młoda osoba, która się z nami kontaktuje, tak naprawdę podejmuje bardzo odważny gest troski o swój własny dobrostan. Na antenie będzie podpowiadać dorosłym, jak im pomóc. System jest dziurawy, niewydolny i my nie możemy czekać. Każdy z nas powinien zrobić coś, co może zrobić. Ważna jest świadomość. Według ubiegłorocznych badań fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 80% dzieci i nastolatków przynajmniej raz doświadczyło przemocy, najczęściej ze strony rówieśników. Co trzeci młody człowiek jako sprawcę wskazał bliskiego dorosłego. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 5,5 minuty po 6 czas na prognozę pogody. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. A wtorek będzie niespecjalnie przyjemny, choć mówię tu oczywiście tylko o pogodzie. W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie duże oraz słabe opady deszczu w całym kraju. Intensywnego deszczu spodziewać można się jedynie w Sudetach. Uwaga na mgły, te poranne, zwłaszcza na zachodzie i Pomorzu. Temperatura maksymalna dziś od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum do 13 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść równiutko 1000 hektopaskali, ale przewiduje się wzrost ciśnienia. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Dzień dobry, zaczynamy wtorkową porę na Trójkę. Polecamy się na poranne godziny wstawania, śniadania lub podróży. Polecamy się w składzie Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Wtorkowy poranek spędzimy razem aż do 8.45. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Muzycznie także wypada się przywitać, zrobi to Chris Cornell. Take life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from 1923 roku urodził się Władysław Szejbal, jeden z tych polskich aktorów, którzy mieli okazję zaprezentować się w serii filmów o przygodach Jamesa Bonda. Nie w Casino Royale, z którego utworu wysłuchaliśmy przed chwilą, ale w klasyku z Seanem Connerym. W pozdrowieniach z Moskwy Władysław Szejbal, niezapomniany Kronstein, a więc ten czarny charakter z pozdrowień z Moskwy. Będziemy dziś wracać do takich zapisków z kartki zerwanej z kalendarza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A mamy dziś 72 dzień roku. Słońce wzeszło tuż przed szóstą, zajdzie o 17.36. Dzień już coraz większymi krokami zbliża się do tych 12 godzin. Dziś będzie trwał 11 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzą Bernard, Grzegorz, Józefina, Justyna, Maksymilian, Mariusz i Wasyl. Składamy najszczersze życzenia. Mamy dziś 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. To już ćwierć wieku. O tym, jak ważna jest polska obecność w NATO, przekonywać państwa chyba nie muszę. Prezydent i premier wybrali się za ocean na spotkanie z amerykańskim prezydentem i o tej wizycie polskich władz w Stanach będziemy mówić jeszcze przed 6.30 w porze na trójkę. A co poza tym w programie? No, między innymi język angielski. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. A podobno dziś nie jest to już taki problem. Polska znajduje się w czołówce światowej, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego, a taki wniosek wyciągamy z badań Education First. Teraz zostało nam tylko liceum i widzimy, że to jest za mało. Im wcześniej się zacznie dwujęzyczność, to efekty tego są dużo większe i dużo lepsze. Czyli będzie jeszcze lepiej, bo ta dwujęzyczność w Polsce się zaczyna już w szkołach podstawowych. Więcej o języku angielskim i naszej polskiej znajomości tego obcego języka około godziny 7 w trójce, ale będziemy też mówić dziś o sprawach poważnych, między innymi o tym, że nowe narzędzie w walce z pijanymi kierowcami dostają polskie władze, to konfiskata samochodów. Ja uważam, że auta nie powinny być zabierane, tylko prawa jazdy. Przez portfel najłatwiej jest przemówić ludziom do rozsądku. Ja jestem akurat z Kanady i u nas jest ten sam przepis, jakby kogoś złapali. Jeżeli chodzi o alkohol, to nie ma tolerancji praktycznie żadnej. No niby wszystko jest jasne, niby sprawa jest klarowna, ale kontrowersji nie brakuje. Po 8 będziemy o tym w trójce rozmawiać. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Taking away to the dark side. I wanna be your left hand. Trzeci Polskiego Radia. Za pierwszym razem mówię drugi raz, za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam mija nas wątpliwość, że to może być już czas. Dogania nas, skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Król Słońce i Ostatnia Szansa w Trójce o poranku, a mamy 21 minut po godzinie 6. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się za ocean. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkają się dziś w Białym Domu z Joe Bidenem, a ta wizyta to element obchodów 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Tak, to już ćwierć wieku. O tym, jak będzie wyglądało spotkanie przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych, nasz korespondent Marek Wałkuski porozmawiał z rzecznikiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, doradcą prezydenta Bidena, admirałem Johnem Kirbym. Jak będzie wyglądała wizyta polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu? Spodziewamy się bardzo konstruktywnego spotkania. Z niecierpliwością czekamy na obu polskich przywódców. Polska, jak wiadomo, jest naszym bliskim sojusznikiem i wspaniałym przyjacielem. Nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także NATO i z pewnością Ukrainy. Przywódcy będą więc mieli okazję przeprowadzić bardzo konkretną i merytoryczną dyskusję. Czy to będzie oficjalna wizyta, czy wizyta robocza? To nie jest wizyta państwowa, ale oficjalna wizyta robocza. Podczas spotkania zostaną omówione istotne kwestie polityczne. Jakie najważniejsze kwestie chce poruszyć prezydent Joe Biden? Pierwszą i najważniejszą kwestią będzie podziękowanie. Polska od dawna, a już z pewnością w ciągu ostatnich kilku lat pokazała, że jest bardzo silnym partnerem oraz przyjacielem i oczywiście bardzo cennym sojusznikiem. Okazała się też znakomitym sojusznikiem Ukrainy. Szczodrość, jaką Polacy okazali narodowi ukraińskiemu, jest naprawdę niezwykła, nie wspominając o zdolnościach bojowych, które Polska dostarczyła i nadal dostarcza ukraińskim siłom zbrojnym. Jesteśmy też wdzięczni za goszczenie amerykańskich żołnierzy w Polsce, aby pomóc nam koordynować wsparcie Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. Polska była po prostu niezbędna, odegrała krytyczną rolę. Dlatego najważniejsze przesłanie prezydenta Bidena brzmi: dziękujemy. Ta wizyta odbędzie się w 25-lecie przystąpienia Polski do NATO, ale w związku z wypowiedziami byłego prezydenta Donalda Trumpa w Polsce i wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej pojawiły się wątpliwości, czy Ameryka dotrzyma swoich zobowiązań. Jaka jest odpowiedź, czy jakie jest zdanie prezydenta Bidena w tej sprawie? W przypadku prezydenta Bidena wszystko jest absolutnie jednoznaczne. Nie ma tu żadnego miejsca na jakiekolwiek wahania. Prezydent Biden wielokrotnie i wyraźnie mówił, że traktujemy nasze zobowiązania wobec sojuszników wynikające z artykułu 5 NATO niezwykle poważnie. Dlaczego prezydent Biden zaprosił obu przywódców do Białego Domu? W Polsce między prezydentem a premierem jest bardzo poważny konflikt polityczny. Czy te kwestie też będą się pojawiać w czasie rozmowy? Nie angażujemy się w politykę wewnętrzną żadnego kraju, niezależnie od tego, czy jest on naszym przyjacielem czy przeciwnikiem. Powiem tylko, że jest to znakomita okazja do uczczenia 25. rocznicy przystąpienia Polski do sojuszu. Ale równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest rozmowa o przyszłości naszych bliskich więzi dwustronnych i oczywiście przyszłości NATO, które jest obecnie pod wieloma względami, dzięki przywództwu prezydenta Bidena, bardziej znaczące i silniejsze niż kiedykolwiek. Jednym z tematów tego spotkania będzie sprawa szczytu NATO, który odbędzie się tu w Waszyngtonie niedługo. Waszyngton popiera Marka Rutte. Czy prezydent Biden będzie prosił Polskę o poparcie tego samego kandydata? Pozwólmy przywódcom omówić ten temat. Nie będę wypowiadał się na temat tego, kto pokieruje NATO. Mogę jedynie powiedzieć, że uważamy, iż pan Rutte byłby wspaniałym sekretarzem generalnym. To prawda, że przywódcy będą rozmawiać o zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. Prezydent Biden oczekuje tej dyskusji. Co prezydent Biden chciałby usłyszeć od polskich przywódców tu w Białym Domu? Prezydent z niecierpliwością czeka na merytoryczną dyskusję z prezydentem i premierem Polski o tym, co dzieje się obecnie na kontynencie europejskim, szczególnie w odniesieniu do Ukrainy. Nie będę wyprzedzał tej rozmowy. Oczywiście nasze przesłanie do obu polskich przywódców i do Polaków to przede wszystkim podziękowanie i wyrażenie wdzięczności. W dyskusji skupimy się na przyszłości naszych bliskich relacji, przyszłości sojuszu NATO i, co równie ważne, przyszłym bezpieczeństwie Ukrainy. Co możemy zrobić wszyscy razem, aby nadal wspierać ten kraj? Szczerze mówiąc, Stany Zjednoczone nie mogą w tym momencie dostarczać amunicji na Ukrainę, ponieważ nie mamy przyznanych przez Kongres środków na ten cel. Poszukujemy innych sposobów, by do tego doprowadzić. Cieszymy się, że nasi sojusznicy i partnerzy, w tym Polska, nadal wspierają Ukrainę. Jesteśmy za to niezwykle wdzięczni. Śledzimy dziś ważną wizytę prezydenta i premiera w Białym Domu, a z Johnem Kirbym na ten temat rozmawiał Marek Wałkuski. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face.

Ukraińcom nie kończy się odwaga, ale kończy się amunicja, a nam kończy się czas, żeby im pomóc, powiedział dyrektor CIA William Burns podczas wysłuchania w amerykańskim Senacie. Ostrzegł, że jeśli Kongres nie przyjmie pakietu pomocowego dla Ukrainy, będzie to historyczny błąd. Pakiet został przegłosowany przez Senat i niemal na pewno to samo stałoby się w Izbie Reprezentantów, lecz jak dotąd speaker Izby Mike Johnson nie poddał go pod głosowanie. Jak stwierdził szef CIA, sytuacja jest na rozdrożu i Kongres ma do wyboru, którą drogą pójdzie. Są zarzuty w związku z tragicznym pożarem w DPS-ie w Przytocku na Pomorzu. Postawiono je 24-letniemu pensjonariuszowi. W pożarze zginęła jedna osoba. Mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu o wielkich rozmiarach. W oknie życia u sióstr Urszulanek w Łodzi wczoraj wieczorem pozostawiono dziecko. Siostry powiadomiły służby. Dziewczynka trafiła do szpitala. Wcześniej nadały jej imię Julia. Lekarze jej stan ocenili jako dobry. Jest ona 8. dzieckiem w oknie życia u sióstr z Łodzi i 3. dziewczynką. Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Obecnie w całym kraju działa prawie 70 okien. Do tej pory pozostawiono w nich ponad 160 niemowląt. Pełen serwis o 7. Siódma za 27 minut, a teraz Krzysztof Łoniewski i Sport w Trójce. Dzień dobry, ŁKS Łódź zaczyna na dobre desperacką próbę pozostania w PKO Ekstraklasie. Wydawało się, że czerwoną latarnią pozostanie do końca rozgrywek. Tymczasem wygra w lidze po raz drugi z rzędu, tym razem 1-0 na wyjeździe z Wartą Poznań i do miejsca gwarantującego utrzymanie traci 5 punktów. Nie jest to strata nie do odrobienia. Mecz bardzo ciężki, szczególnie pierwsza połowa. Uważam, że jako zespół nie weszliśmy zbyt dobrze w ten mecz, przez co drużyna gospodarzy kreowała sobie dosyć dużo sytuacji. Przetrwaliśmy. Druga połowa myślę, że lepsza w naszym wykonaniu. Tak wczorajsze spotkanie podsumował trener ŁKS-u Marcin Matysiak. W Premier League z impasu próbuje wyjść Chelsea. Wymęczyła 3-2 na Stamford Bridge z równie pokiereszowanym kontuzjami Newcastle, a że kibic piłki nie ma dnia na oddech. Dziś dwa rewanżowe mecze w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Barcelona zagra z Napoli, we Włoszech było po jeden, zaś Arsenal będzie chciał odrobić straty z Portugalii. W pierwszym meczu przegrał 0-1 z FC Porto. Jutro mecz Atletico Madryt z Interem Mediolan. Poprowadzi go Szymon Marciniak, ciągle inspirujący młodych ludzi do roboty arbitra. Teraz to są dziesiątki, jeżeli nie setki, dostaję wiadomości, że panie Szymonie, zdałem kurs, zaczynam sędziowanie i to jest gdzieś tam wewnętrzna radość tego, że udało się kogoś namówić. Ja wiem, że duże grono z tych ludzi wymięknie, odpadnie, bo taka jest kolej rzeczy. Zostają tylko ci najlepsi, najtwardsi, tacy, co najbardziej wierzą. Ale to jest mega uczucie, kiedy wiesz, że przez kilka SMS-ów spowodowałeś, że ktoś poszedł na sędziowanie. Tyle Szymon Marciniak. Pod siatką po jednym meczu w Tauron i Plus Lidze. U pań Pałac Bydgoszcz 1-3 uległ Radomce. U panów Czarni Radom wygrywający od Wielkiego Dzwonu 2-0 pokonali Norwida Częstochowa. Jeszcze Włochy, ich północna część, Lombardia i Busto Arsizio. Tu na turnieju kwalifikacyjnym 3 przepustki olimpijskie wywalczyły nasze pięściarki. To Julia Szeremeta, Elżbieta Wójcik i Aneta Rygielska. Mamy to, jedziemy do Paryża. Bardzo mocno się cieszę, bo bardzo na to ciężko pracowałam, żeby tam się znaleźć. Wierzyłam w to mega, mega mocno. Tak, po zwycięskiej walce o Paryż cieszyła się Aneta Rygielska. O sporcie znów serwisowo za 2 godziny. Wcześniej będziemy mówili o pewnych patologiach w świecie piłki. Zaglądamy jeszcze do pogody, a wtorek w całym kraju pochmurny i deszczowy. No niestety, nostalgiczną jesień mamy tej wiosny jak na razie. Jeśli chodzi o temperaturę, to szykuje się spora różnica między północnym wschodem a południowym zachodem kraju, bo na Suwalszczyźnie na termometrach 2 stopnie Celsjusza, a na zachodzie aż 13. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i wschodni. Wczoraj, jeszcze Może to jednak ty, może właśnie dziś, przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości tuż ponad nas. No nieco ponad 20 zostało do godziny 7. Zapowiadałem, drodzy Państwo, że będziemy dziś w okolicach godziny 7 mówić o języku angielskim i o naszej znajomości języka angielskiego. No to i pytanie do Państwa. Jak Państwo uważają, czy język angielski jeszcze się we współczesnym świecie przydaje? Czy jeszcze jest atutem? No bo w zasadzie wydaje się, że zna go tak wiele osób, że teraz trzeba szukać jakichś egzotycznych kierunków, by zaimponować. No chociażby pracodawcy. 227 trójek, zbieramy Państwa zdanie w tym temacie, a teraz czas na przegląd prasy. I zaczynamy od Rzeczpospolitej, konkretnie od serwisu internetowego tego dziennika. Lek na otyłość pokonał Teslę, koncern farmaceutyczny wart więcej niż motogigant. O co chodzi? Otóż notowania duńskiego koncernu Novo Nordisk wystrzeliły ostatnio w górę, a jest to efekt badań nad nowym lekiem na otyłość. Tak znaczy efektem badań są tutaj obiecujące wyniki, a giełdową reakcją na nie jest galop akcji duńskiego koncernu. Po tym giełdowym galopie kapitalizacja firmy wyniosła około 610 miliardów dolarów. Na to pozwoliło wyprzedzić mierzącą się ostatnio z różnymi problemami Teslę. To jeszcze słowo o samych badaniach, bo być może one Państwa bardziej interesują niż giełdowe wskaźniki. Okazało się, że po podaniu amykretyny w tabletkach uczestnicy badania stracili w ciągu 12 tygodni ponad 13% masy ciała. No i inwestorzy właśnie na te wieści zareagowali z optymizmem. Ja zakładam, że szczególnie inwestorzy walczący z brzuszkiem. Co w dzienniku Gazecie Prawnej? Między innymi poważne i niepokojące wieści z Indii. Rząd tego kraju wprowadza w życie kontrowersyjną ustawę o obywatelstwie wykluczającą muzułmanów. Ta ustawa została przegłosowana w 2019 roku, ale wczoraj premier Narendra Modi ogłosił zasady jej wdrożenia. Decyzja zapadła na kilka tygodni przed wyborami. Przypadek?

i zdecydowanie za mało okazji do posługiwania się tym językiem w mowie. Dużo zależy od dobrych lub złych nawyków nauczyciela. Uczeń opisywał, jak jego nauczyciel angielskiego sprawdza na zajęciach tylko i wyłącznie słownictwo. Ignoruje jakieś wszystkie pozostałe treści, które powinny zostać sprawdzone. Jakub Królik, Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Jeszcze inny uczeń angielskiego dostał jedynkę za zadanie domowe, tylko za to, że wydrukował wypracowanie, które napisał na komputerze, a nie napisał to wypracowanie ręcznie w zeszycie. Lub zapału ucznia. Mogą oglądać filmy zagraniczne, mogą czytać teksty właściwie z każdej dziedziny, która ich interesuje. Elżbieta Gajek, lingwistka i ekspertka w dziedzinie nauczania języków UW. Czyli jeżeli mówimy o sprawnościach receptywnych, to rzeczywiście te zasoby internetu, które były dostępne, były ogromne, wystarczające i wszyscy, którzy chcieli się uczyć, się mogli. Bo dziś nie brakuje okazji do nauki języka. Są internetowe rozmowy z tak zwanymi native speakerami, szkoły języków obcych na każdym rogu dużego miasta. Brakuje jednak systemu. W Finlandii jest to coraz bardziej popularne. Niektóre przedmioty prowadzone są w języku angielskim. I jest to program, który jest premiowany przez ministerstwo. Kraje skandynawskie są w czołówce, jeśli chodzi o poziom znajomości języka angielskiego w społeczeństwie. Polacy w niektórych badaniach przebijają się do czołówki, jednak im badania bardziej wiarygodne, tym Polacy wypadają gorzej. Jeśli Polska oświata pójdzie w kierunku dwujęzyczności, według Doroty Kampfield, mamy szansę odwrócić ten trend. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski, ale chyba nie jest tak źle, bo Polska jest na 13 miejscu spośród 113 sprawdzanych krajów w zestawieniu Education First English Proficiency Index. Po siódmej sprawdzimy, ile na polskim rynku pracy znaczy język angielski, bo skoro nasz kraj może pochwalić się wysoką biegłością, to być może nie jest tak źle, ale być może ten język znaczy niewiele. Siódma za 7 minut, a teraz dzisiejszy solenizant na wokalu Kazik Staszewski. Wszystkiego najlepszego. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo, na katoli ja i tu, tam duże płótnie, majac nie, ziemska benzina. Który na górę, który spada w dół. Kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich wspinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepszych.